gözler, ah o gözler görebileni bekler. Tam içine bakarsan kendini görürsün. Azalttın bu sevgi yerine koyamayacaksan. Dur dönme ne olur, aynı ezgi duyamayacaksan. Çoğalttın bu öfkeye çare bulamayacaksan. İzin ver hatıra yanıma kar kalsın. Tamamsa tamam, bitti gitti, yolla birisini, her şeyini gelip alsın. Canıma tak etti gitti, benim olanı bile bana geri verme kalsın. Tamamsa tamam, bitti gitti, yolla birisini, her şeyini gelip alsın. Canıma tak etti. Tamamsa tamam, bitti gitti.